Her yer doldu keder acı, zillet boy boy verir sancı. Zalimler olmuş başı tacı, bu muydu insan hakları, bu muydu insan hakları? Allah biridir diyenlere, Allah biridir diyenlere, gösterirler dar ağacı, gösterirler zindanları, gösterirler dar ağacı. Batsın insan haklarınız, batsın insan haklarınız, gelecektir şeriatımız, gelecektir şeriatımız. Zulmedersiniz mazluma, kan dökersiniz kunu harca, sonra dersiniz bu yasa tam adaletli bir yasa, tam adaletli bir yasa. Hani nerede var adalet, hani nerede var adalet, niye hep mazluma şiddet, niye hep mazluma ölüm, niye hep mazluma zindan? Batsın sizin adaletiniz, batsın sizin adaletiniz, gelecektir şeriatımız, gelecektir şeriatımız. Uyan artık ey Müslüman, cihat boyasıyla boyan, küfrü bombalamak için şehadet iste Allah'tan, şehadet iste Allah'tan. Siyah sancaklılar yolda, siyah sancaklılar yolda, sen de gel katıl onlara, sen de gel katıl bizlere, sen de gel katıl bizlere. Yıkacağız tağutları, yıkacağız tağutları, getireceğiz hükmullahı, getireceğiz hükmullahı.